بسم الله الرحمن الرحيم عشركين وحوكب الله بنيا آيات الصدبات هي سناد وصورة الزمر كاملة إلهي سبحانه وتعالى وهو نوغسه ورمي عشركين آيه وودا بيهي إلهي سبحانه وتعالى ملك السماوات كان يأرلغة إنه يسوي إسكليه وعيدا إسجا هين إيسان ملكين الله إسجا أمامولاي وقصة رفاي وها إلهي سبحانه وتعالى كو آيات كي كفر يود إلهي أو آيات كي الله كفر يهي وخاسرين بوضع إلهي سبحانه وتعالى أدنى الرسول كيسا إلهي وحوضه وها أترى على مشركينته إلهي غير في سمياء فريسينان عبدكوينان جاهلين فهو أرنتا سأنو إذن كقاضا ما يمنع لكي إلهيه أيضا ما يسعنا إنك قلين إلهي سبحانه وتعالى رسول كيسا أي أشيقيا إنه رسول إلهي كيسا أو رسول إلهي كمير أويهي رسالة سن الله كينا يوحي قان إنه لمدهين أنبياء إلهي يؤساقه رئيسي وحي إيه رسالة الله كينا أوكال إليهين oo sida kufaaru maka ay leeyihiin arinta aysan ahayn haddana rasuulka kaleey sallallahu alayhi wasallam ayaa waxa looga dhigayaa tasliya looga dhigayaa wala wallahi qad haqaaqaha yu ilaahi ruuxiya wala wahyuda ilayka hadaaga sayyidka maxamed saahow iyo wa ila alladina ku min qablika adiga hortaada ahaday waxa loo wahyuda u ilaahi la wallahi in asrakta da shariigi yeesid ayaa ruux walba leeyihiin la yahbadanna waaburi oo waaburi camaluka camalkaagu wala takuunanna waadna ahaan oo waadna ahaan min alkhaasina kuwa khasaara mid ka mid ah haddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ku yidhaahdaan sidaan hore u soo marnay muxamedow waa inaad u laabataa diinu aabaa'ika aad u laabataa inaan macnaha shirki cid laga ogol yahay aysan jirin ambiyadii ilaahay nin loo waxyooday in ruuxi shariif sameeya أنبياد إلهي معصومين ويلو لقدروا إنان مركاسيان لو دافين مركا هذا رسول كان عليه السلام معصوم وي أنبياد كان معصومين وي مركا هذا لو لقدروا على سبيل الفرل والتقدير أيال لقوضا أنه حال يروحا قصد سويا خطاب كان ومريه لي أيال ولخدا وصدا هاي الأنبياد إيوا وكدور سيين أنت marka hadda hadii la yiraahdo la in ashaqtum lama dhihin hadii la yiraahdo ummadihiya saas lagu yiri fadaabkan waxa marka loo ifraadiyay waa maxaa hadii la yiraahdo waxaa laga wadaa hal yiri ruux walba goonidiisa ayaa sidaas loo faray ayaa loo jeeday ilaahay ma suuhiro subhaana wa ta'ala wala wallahi qad haqaaqaha uuxiya waa la waxyooday ilayka xaggaaga sayyidka maxamed saahow iyo wa ila alladiina kuwa min qablika adiga hortaada ahaaday la wallahi in ashrakta da shariigiyeesid ayaa loo waxyoodow dhahay la yahbadanna waaburi oo waaburi camaluka camalkaagu wala takuunanna waadna ahaan oo waad ahaan min alkhaasiriina kuwa khasaara mid kamid ayaad ahaanaysa oo shirki cid loo casinayaahi ma jirto bale allah alle waxdahu weeye facbud caabudow dha ilaahay sayidka maxamed kahow wakun ahawna min alkhaasiriina kuwa shukriya mid kamid ahow rasuulkeena calayhi salatu wasalaam rabbigiisa waa caabudaya shaatiriintana waa kamid marka waxaa laga wadaa sidaas aad tahay daa'imaa laga wadaa cibaadada ilaahay aad caabudaysid shukriga alla aad ku shukrinaysid daa'im ayaa laga wadaa bala ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala allah alle facbud caabudow ilaahay ilaahay waxdahu caabud wakun ahawne min ashaakiriina kuwa shukriya mid kamid ahow wuxuu ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala waxaa ka mid a tawfiiqda ilaahay daacadiisa uu ku waafajiyo dadkii ilaahay daacada u waafajiyo oo ilaahay u waafajiyo waxay noqonaysaa shay nicmo ah oo la doonayo shukrigeeda in la yimaado maxaa yeela ilaahay daacadiisaoo lagu waafajiyo iyo cibaadada alle waa nimco weyn weeye shukri ilaahay lagu shukriyaane wuxuu ka fadli badan yahay shukriga lagu shukriyo nimcooyinka inta kale maal adduunyaiya lagu shukriyo waxaa markaasi kasii weyn oo shukrigeedu uu kasii weyn yahay ilaahay subxaana watacaala qofka inuu waafajiyo daacadiisa waafajiyo maxaa yeele daacada waxa weeye wax wax lagu gaaraya ayda weyn wamaa qadaru llaaha alla ma aysan weynayn xaqa qadrihi weynayntiisa xaqnimadeeda ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala wamaa qadaru llaaha alla ma aysan weynayn amase wamaa qadarullaaha alla ma aysan garanin xaqa qadrihi garashadiisa xaqnimadeeda. markaas marka sidaan la leeyahay kuwa ilaahay subxaanahu watacaala garashadiisa xaqnimadeeda aan garan, amase waxa weeye ilaahay cadamadiisa xaqnimadeeda aanan weynaynin, waa qoloyinka kufaarta weeye. nooc kasta ha naadaano, yahuud ha noqdaano, nasaara ha noqdaano, mushrikiin ha noqdaano, intaasoo dhan ayay wada noqon karaan. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa qadarullaaha alla ma aysan weynaynin xaqa qadrihi weynayntiisa xaqnimadeeda, amase maa qadarullaaha maa carafullaaha alla ma aysan garanin xaqa qadrihi xaqa macrifatii weye garashadiisa xaqnimadeeda. waa weeye xiina ashrakuu bihi kayrah, markii ilaahay kayrkiisa ay u shariig yeeleen oo alla ay wax garab dhigeen, ilaahay subxaanahu watacaala weyninka ou lahay cadamada ou lahay xaqnimadeedii ma aysan siinin wey. marka hadda maba aysan siinin xaqnimadii ilaahay subxaanahu watacaala xaqu ugu lahay inay weyneeyaan, macrifadii ilaahay subxaanahu watacaala inay gartaan la doonaayene ma aysan siinin. taasaa la leeyahay. marka hadda aayadda mafhuumkeedu wuxuu keenayaa inay ilaahay ay tacdiimiyeen, laakiin waxa weeye xaqa tacdiimihi aysan tacdiimin, inay ilaahay garteen xaqa macrifatii aysan garanin. waxaana saas loo leeyahaa la yidhi nimankaana waxay ictiraafayaan mushrikiinta ilaahay subxaanahu watacaala inuu keligiis uyo u khaaliq yahay shay walba u abuura. ila haddii la weydiiyo qul man rabu samaawaati sabci wa rabu lcarshi lcadiim fayaquuluna allah walain saalta man khalaqa samaawaati walarda la yaquuluna allah, saasay macnaha ileeyihiin. laakiin waxa weeye sii dhabta aheeday ma la imaanin, maxaa yeele mar haddayba arrintaas shirki ay ku dhex wadaan waxba ictiraafkaasu sari maayo. walardu arladii yowdha ilaahay jamiican xaalaysaatii dhan qablatuu ilaahay qabashadiisay ahaatay yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda, wasamaawaatu samaawaatkine madwayaatun waa kuwo la duubo udha ilaahay biyamiinihi ilaahay awooddiisa lagu duubay, subxaanahu alla nasahnaaye watacaalaa furahaaye alle camaa fii yushrikuuna iyugu shariig yeelaan ilaahay. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wasamaawaatu samaa walardu arladii yowdha ilaahay jamiican xaalaysaatii dhan qablatuu ilaahay qabashadiisay ahaatay yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda. waa weeye koonkan waxa uu gelayaa qablada ilaahay, macnaha waxa weeye maqbuulatun leh ay fii mulkihi wa tasarufihi weye, ilaahay mulkigiisa iyo tasarufkiisa ayay ahaanayaan. hadda maanta adduunye la joogaba ilaahay mulkigiisa tasarufkiisa way ku jiraan, laakiin hadda waxa qiyaamada loo khasisaaya waxay tahay maalinta qiyaamo wax kasta oo mulki ah majaasi iyo qayrkiisaba waxa weeye ilaahay bay ku aruurayaan. marka wuxuu mulkigu tegayaa xaqiiqada ayuu tegayaa, alxaqiiqa ayay wuxuu tegayaa. markaasaa waxay wax walba noqonayaan in markaasi xaqiiqada keliya ay soo harto, maxaa yeele ilaahay markii khalaaiqdu isu timaado liman ilmulkulyoom ayuu leeyahy, waa la jawaabi weynayaa. markaasuu ilaahay lilahi lwaxdi lqahaar. waxa marka hadda qiyaamada loogu khasisay in markaasi qablada ilaahay samaawaatkii arlada ay ku jiraan koonkaanoo dhan ilaahay makhluuqiisoo dhan qablada alle ay ku jiraan waxa loogu khasisay waxa weeye maalinta qiyaamo wax mulki majaasiya sheeganaa ma jiraan. laakiin adduunyadan xaqiiqatan ilaahay qabladiisay ku wada jiraan, laakiin waxaa jira bani aadamka ama makhluuqa intiisa kalentood oo jinniga iyo insigaba haddii la yidhaahdo waxay sheegtaan adduunyada marka la joogo amlaagay sheegtaan waxyaaba ay milkiyaan, maxaa yeele meeshaan hebelaa iskale, gurigaan hebelaale, guriga dhulkaan hebelaale aa leeyihi. marka mulkigaas ay sheeganayaan waxaa la yidhaha majaasi baa la dhahaa, waa shay iska majaasiya oo markaasi waxa weeye xaqiiqo aan lahayn. meesha marka waxaa ka baxaya qiyaamo waxaas majaasiga ahaa dhamaa meesha ka baxaya. saasaa marka loogu khasisay wasamaawaatu samaawaatki yowdha ilaahay madwayaatun waa kuwo la duubay majmuucaatun weeye biyamiinihi ilaahay yamiintiisa, qudrada ilaahay subxaanahu watacaala ayaa markaasaa samaawaatkuna ay ku jiraan. subxaanahu alla nazahnaaye ayuu dha ilaahay watacaala alla kurahaaye camaa fii yushrikuuna alla ay ugu shariig yeelaayaan, ilaahay subxaanahu watacaala waa ka nazahan yahay. oo alla alla sifadaas iskale weeye oo awooddaas iskale. Marka alle subxaanahu watacaala wax shariig la noqon karaay ma jiraan oo sifadaas keeni kara. wanufiqa waa la afuufa u dha ilaahay fi suuri buunki waa la afuufay. fasaciqa waxaa dhinta u dha ilaahay min duul fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wamin duul fi ahli arlada ku sugan ilaa min duul mooyaane shaa allaahu alla uu doono oo xuuralciinta iyo wildaanta iyo kayrkoodaa weeye. haddana ilaahay wuxuu nooga warramayaa nafqatu luulaa marka ay dhacdo xaalatu lkoon sida ay noqonayso iyo khalaa'iqdatan oo dhan. waxaana ilaahay uu ka cabiray maalib uu ka cabiray waa litaxaquq lwuquuc weeye in qiyaamadu ay dhacayso oo buunka qiyaamo la afuufaayo koonkaana markaasi sidaas uu ku kharibmaayo oo lagu takriibinaayo ayaa ilaahay nooga warramayaa. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wanufiqa waa la afuufa u dha ilaahay fi suuri buunki waa la afuufa. waa qarni gees oo waxa weeye daldaloolo iska lahaa layidhi. arwaaxda makhluuqaadka dhammaanteed ayaa waxa weeye daldaloolayiisa ay la egyihiin weeye. saddex qaybood ayuu leeyahay baa layidhi uu ka kooban yahay. mid waxay ka hooseysaa la yidhi ahlada, waxaa ka baxaya arwaaxda ayaa ka baxaysa, markaasi waxay la xariisanaysaa ajdaadda. qaybna waxa weeye carshiga hoostiisa ayay ku taalaha la yidhi. ilaahay subxaanahu watacaala arwaaxda ayuu kasoo dirayaa, dadka amwaadda ayuu usoo dirayaa. qaybna waxay maaragtay ku taalaha la yidhi israfiil afkiisa meesha uu buunka ka afuufaayo waa malag weyn oo markaasi leh janaax oo mashiqa garab mashiq uu ku leeyahay, garabna wuxuu ku leeyahay maqi baa la yidhi. casuguna markaasi waxa weeye isaga qaabilkiisa weeye. labadiisa gomadoodna arlada ayay maaragtayaa oo hoose ayay u degayaan weeye, oo waxay lugihiisu gaarayaan intii loo socdo waxa weeye 500 sano. marka waxa weeye qarnigu saddexdaas qaybood weyaaday. wanufiqa waa la afuufa u dha ilaahay fi suuri buunki waa la afuufay. waa nafqatu luulaa fasaciqa waxaa dhintay u dha ilaahay maata weeye min duul fi samaawaati samaawaatka ku sugnaay iyo min duul fi lardi arlada ku sugan u dha ilaahay. manta hadda wixii caaqilahay ku dhacdaa kayrul caaqilkuna waa soo gelaya. ilaa man duul mooyaane ayuu sadha ilaahay shaa allaahu alla uu doono. ilaa man duul mooyaane shaa allaahu alla uu doono. oo waxa weeye markii nafqatu luulaa khalaa'iqda qaar aan dhimanayn ayaa jira, laakiin aktariyadoodu way dhimanayaan weye. waxaa la yidhi xuuralciinta iyo wildaanta iyo iyagu inkastoo hadda maaragtay aysan meeshay joogaan adduunye aysan ahayn, laakiin waxaa kamid a waxaa la yidhi waxa aan dhimayn waxaa kamid a shay jibriil iyo mikaa'iil iyo israfiil iyo malakumowd. nafqatu luulaa kuma dhimanayaan, waxay ku dhimanayaan labada nafqo inta u dhaxaysa. maxaa yeele waxaa la weeriyey rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam inuu akhriyey aayadda tan wanufiqa fi suuri weeye. markaasi asxaabtu waxay yidhaahdeen yaa nabiyallaahi man hum uladiina istasna allahu tacaala, ilaahay nabigiisi kuwa alla istasnooday maxay yihiin oo alla soo reebay. markaasuna waxa u dhahay hum jibriil wa mikaa'iil wa israfiil wa malakulmowd. waa weeye waa jibriil iyo mikaa'iil israfiil malaku afartaas malau dhahay. ilaahay malakulmowdow wuxuu leeyahay malakulmowdow yaa khalqigii ka haray, asagoo ilaahay caalim uu ku yahay. markaasu wuxuu leeyahay rabbigow waxaa helay jibriil iyo mikaa'iil iyo israfiil iyo addoonkaagii lacifaayo malakulmowd. markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay nafta israfiil soo qaad iyo mikaa'iil. markaasay nafta uu ka qaadayaa iyagoo markaasi laba meyda oo laba buuroodo waaweyn camalkaba ayay dhacayanaa leyi ayuu dhahay rasuulku. markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay mud yaa malakulmowd malakulmowd adna dhimo, ilaahay ruuxa ka qaada isaga. markaasuu dhimanaya shay jibriilaasuu harayo. marka shay jibriila ilaahay wuxuu leeyahay jibriilow yaa khalqigii haray. markaasuu leeyahay tabaaraka watacaalaysa yaa daljalaali walikraam wasuka albaaqi fi adaa'im uu leeyahay, ilaahay wejigaagi daatadaadi oo baaqiga ahayd oo daa'imka ahayd ayaa hartay. iyo wajibriil almayid alfaani, jibriilow mayida oo faani hoo tegaya. markaasaa ilahay wuxuu leeyay jibriilow laa budda min mowtik, inaad dhimata laga maarmaan waayo. sujuudow u dhacaya markaas isagoo garbaha lululaayo. markaasuu wuxuu leeyahay subxaana rabbi tabaarakta watacaalaysa yaa daljalaali walikraam saasuu dhahaya. marka shay jibriilna isagana sidaas ayaa waxa weeye nafta ugaga dhacaysaa oo looga qaadaya. marka hadda khalaa'iqda ilaahay waxa ugu dambeeya ruuxa ugu dambeeya waxa weeye waa shay jibriil weeye. ayagu marka waxay ku dhimanayaan bayna nafqatayn weeye. ثم بعد يدود إلهي نسخة والا أفوف فيه أيود إلهي سورك أخرى مكلا فوت ثم نسخة والا أفوف إلهي فيه سورك يود إلهي أخرى مكلا فوت فهو حوي إسرائيل ومكلا لسونه لي أي أفوفا فإذا وصل سود إلهي هم خلائق دود إلهي جميع الخلائق وي إن تقدم سيونا قيام وكوسا ساقنو إلهي ينظرون او فيرين اي وحلو بفلعي او حال السوق اي مركز حساب الهي فاذا وصل سود الهي هم ايه قيام وكوتا التاغا ينظرون او فيرين اي وحلو بفلعي واسرقت الارض يود الهي اغلدي والا نوري وهذا مركز افعاسا ما ذلك الوقع عبدالله راهم صامرنا ايه اللي سحقه القعوي بنور ربها واسرقت الارض ارلدي والنور سود الهي بنور ربها خبي هذا نور كيسة فأبكي سيكون نور سود إلهي ملك إلهي سبحانه وتعالى وصول ظاهرنا يا خلائق ذا تحكم له خلاصة وولا الكتاب أرلد نوحا وهي أرلد ألقوا بالجلع أرلد سنوهي يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزول إله الوحيد القهار في إلهي الأهوي سبحانه وتعالى ونستمرنا الجنة سورة إبراهيم آخر شيئا نستمر الجنة أرلد جدد هذه وخلائق ذا الوشوه كل منها لي. إلهي حجاب كيف إلهي خلائق ذوي مركز في أرقى حقيقة معايا لواسو الله رسول سينو سترون هبكم لا تمارون فيه كما لا تمارون في الشمس في اليوم صحوي وي مركز نور سان إلهي وأبو راية مركز أرلد الله نور إيسا منعها نور أو قرح يدي حكي ذوي وحال وخص سنة نور سان أكيد إلهي بطفى الله أرقى سبحانه وتعالى ما لم تقيام أو مؤمنين سوي وهذا الكتاب وكتاب كوال للدجيو الإلهي كتاب الأعمال وي أعمال في كتب كل وقر يوم ملايك يكون قرين وي من كتاب كيسة مليك لغسطين عي من بليح لغسطين عي وهذا الكتاب وكتاب كوال للدجيو الإلهي وجيء وحى للي مدي من نبيين النبياسي يوشو هدائي أيا للي مخاتياسي نبياسي يوشو هدادنا وأمس محمد وي سلان أحاديث لغن فصامر نهاد كور وجيء وحى للي مدو الإلهي بالنبيين النبياسي يوشها دائما خاطياسي وقل لي وقال لحكميو الإلهي بينهم خلائق الإحرادة بالحق حق أيال الوحكمي وقل لي وقال لحكمي بينهم مو الإلهي خلائق الإحرادة بالحق حق أيال الوحكمي عدال الوحكمي والحال هم يغنى لا يظلمون أن لقد المنين ولقد نقصانيني شيئا ما رفيا لقد المنين ووفيت وقال لحكميو الإلهي كل نفس نفل أرك كل جيدة ما عملت وحي عمل فشي ووفي أدوى الوفيو الإلهي مثل حسابي كل نفس نفل أرك كل جيدة ما عمل وحي عمل فش وحي عمل فش جسيه سوي والحال هو ألنا أعلم وعالم وفيه بما يفعلون خلائق وحي صليان والحال هو ألنا أعلم وعالم وفيه أبيه بما يفعلون وحي صليان وإلهي شاهد يا أمه برنا لكن أيها أيا مركا سوى هوي أيا تبكير لغتك أيا أم بس سوى هوي الوقوف جلين أيا أيها يا صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى هدوح حتى مخاسئ سؤيه وحلم إلهي سبحانه وتعالى مجران وي وفيق الذين كلوا التي حيود إلهي سفروا كفري إلى جهنم نارس جهنم اللي إلى ذأي اللي كحي سوقا وامد عنفيه سداه وي كفارت أيام رئيس قضائنا سمران أيها قراء عين وي آيادا إيا مركز آيادها قدم لي تفصيل حيهن إلهي يقول كيس أسئذ مالنا وفصول شيئا ووفيها كل نفس ما عملت به وفيق الذين كلوا التي حيود إلهي فوقا هو مثل أنفيوي مثل كلوات الدوانية وعلى قراعية قدال على قطمية قروميال وبرعية لغو قراعية أهي وعلى جيدة ياوي هو السلسليال ونارة هي أغلال هي لغو جيدة قال هذا ساس هي لغيلية تردى واسية سورة زمر ليلية كلمة أنوي إلى جهنم جهنم أي لوك حيود إلهي زمرا حالهم كوى جماعاته إلهي جماعات كالجوانة حتى إذا جاءوها مرك أي مارين أي ناسي مارين فتح ضول إلهي والله فرفري أبوابها إرجهيدي فتح ضول الله فرفري إلهي أبوابها إرجهيدي ما أرتوى حوالي مرك أي مادان على خرايا وحلوه إلى ينه إن كريلك إيا قيقة إيا قرمونك أو نارك أو سنخبح ناربا مركي أي مركز أي مادان أي أفقق نبان وقال اللهم حيي لذين خزنتها ناس خزنت لسوك أذيقه وفارتي إليهم ألم يأتيكم فؤذين ما إيمان رسول رسول أو منكم إذنك إذن كمدة ألم يأتيكم فؤذين ما إيمان رسول رسول أو منكم إذنك إذن كمدة rusushaasoo yadluuna ku akrinaayo calaykum kursiina ku akrinaayo aayaati rabbikum fadigiina aayaadkiisa aayaadka ilaahay qur-aanka iyo qeyrkiisaba rasul idinku akraysa miyaana idin imaan oo wayunzirunakum idinkaga digaayo liqaa'a yawmikum yoomkiina la kulankiisa haadaa oo midka kan ah wayunzirunakum idin digaayo liqaa'a yawmikum yoomkiina la kulankiisa haadaa oo midka kan ah qaaluu waxay yidhaahdeen ilaahay balaahaa waa noo yimaadeen aayaadka ilaahay rasul akrinaysa walaakin salkeeda xaqad waxaa ku waajibay kalimatul cadaabi cadaabka kelimadiisi ayaa calal kaafiriina kaafiriinta korkooda ku waajibtay oo la amla-ana jahannama dadkii la yidhi yaanahay anagu walaakin salkeeda xaqad waxaa waajibtay oo sugnaatay kalimatul cadaabi cadaabka kelimadiisi calal kaafiriina kaafiriinta qiila waxaa loo leeyahay ou dha ilaahay udkhuluu gala kufaaray abwaaba jahannama jahannamo irdiheeda gala udkhuluu gala abwaaba jahannama jahannamo irdiheeda khaalidiina xaal aakiin kuwa ku waaraayo fiiha jahanama dhexdeeda ku waaraayo fabiisa waxaa baas leh maswa lmutakabiriina kuwa iskibriya makaanu hoyadkooda fabiisa waxaa baas leh maswa lmutakabiriina kuwa mutakabiriinta oo ilaahay rumayntiisa ee iimaanka alla ka kibray alla la rumeeyo kuwaas makaanu hoyadkooda ayaa baas leh jahanamo ayaa baas leh wey markaa kuwaas marka waa kufaartay qaybtii labaad oo cagsigooda ah muminiintana waa kuwan wasiiqa waa la kaxeeyey u dha ilaahay alladiina kuwii ittaqow ka cabsaday rabbahum rabbigooda laakiin labadan sooq waa kala duwan yihiinoo muminiinta kaxayntaan la kaxeeyahaan si lutfiya wey oo naxariis iyo dhimrin ah oo la sagootinaayo oo loo bogaadinaayo oo looga sahniyeynaayo wasiiqa waa la kaxeeyey u dha ilaahay alladiina kuwii ittaqow ka cabsaday rabbahum rabbigooda ilaaljannati jannada ayaa loo kaxeeyey zumaran xaal ahiin kuwa jamaacaadah u dha ilaahay kooxa weeye xataa idaa jaa-uuha jannadii markay yimaadeen xataa idaa jaa-uuha jannadii markay yimaadeen walxaal futixad qad futixad la furfuro u dha ilaahay abwaabuha urdiheeda horeyaa loogu sii furay waxa weeye jannada iyada albaabadaa hore loogu sii furayaa waxa loo yeelaayane intay soo socdaan nafaxaadkeeda inay helaan oy markaasi kusii farxaan markay u jeedaan ayaa la rabaa qoladii hore ka duwan wa qaala lahum waxay u yidhaahdeen u dha ilaahay waxay u dhaheen waqaala lahum waxay u dhaheen muuminiintii khasanatuhaa jannada khasanadeedii ka adeegaayay salaamu nabadgelyo calaykum warkiina ahaato salaamu nabadgelyo calaykum warkiina ha ahaato dhibtum xaal aada dhiib noqoteen oo aada wax kastoo xun ka dhiib noqoteen fadkhuluuhaa gala jannaday leeyihiin khaalidiina xaal aatiinku waa ku waaraayo fadkhuluuhaa gala jannada khaalidiina xaal aatiinku waa ku waaraayo sidaasaa marka muuminiintina loo leeyahay bal farqiga u kala dhexeey bal u fiirso weeye wa qaaluu waxay yidhaahdeen u dha ilaahay marka muuminiinta markii ayaguna jannada ay galaan aysaan dhahayeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen alxamdu lilaah mahad ilaahay baa iska leh alladii allahaasoo sadaqanaa noogu run sheegay wacdahu yaboohiisu noogu run sheegay ilaahay subxaanahu watacaala yaboohiisu noogu run sheegay ayaa mahad lahay leeyihiin taasay u mahad celaan ilaahay subxaanahu watacaala marka wa qaaluu waxay yidhaahdeen u dha ilaahay muminiinta ahlu jannaha ahay markay jannada galaan alxamdu lilaah mahad ilaahay baa iska leh alladii allahaasoo sadaqanaa noogu run sheegay wacdahu yaboohiisa oo jannada uu maaragtay noo yabuuhay oo wa awrasanaa na dejiyey wa awrasanaa na dhexalsiiyey weeye alardha ahladan dhexalsiiyey ardhuljannatiyaa laga wadaa wa awrasanaa na dhexalsiiyey alardha ahladan dhexalsiiyey ahladii jannada natabawa-u xaal aan degayno min aljannati jannada xaysu meeshi nashaa-u aan doonayn natabawa-u xaal aan degayno min aljannati jannada xaysu meeshi nashaa-u aan doonayn oo aanan meelna ka xayirin weeye maxaa yeele jannada dhammaanteed meel meel laga dooranaayo iyo makaan makaan laga dooranaayo malaha kulligeed waa maaragtay manaasil oo wada wanaagsan weeye oo meel meel laga dooranayo aysan jirin marka hadda sidaas ayay markaasay leeyihiin meeshaan doonno aan degayna hay leeyihiin wax walba ilaahay subxaanahu watacaala insaan walba waxa weeye makaanki ilaahay uu siiyo jannada ah ayuu ku faraxsan yahay cid markaasi waxa weeye uu xaqdaayo ma jirto cid uu xasdaayo ma jirto meeshaas waxaasoo dhan waa la iska saaraya weeye fanicma waxaa nimco leh ay leeyihiin ajrulcaamiliina kuwa camal falay ajirkoodaa nimco leh fanicma waxaa nimco leh ayay leeyihiin ajrulcaamiliina kuwa camal falay ajirkooda weeye amase hadda warkaan dambe oo fanicma ajrulcaamiliina min kalaami illahi tacaala ayaa laga dhihi karaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fanicma waxaa nimco leh ajrulcaamiliina kuwa camal falay ajirkooda marka waa ziyaada fii suruuri ahli ljannati weeye dadka ahlu jannaha farxadooda siyaadeeda weeye ilaahay baa saas dhahaya subxaanahu watacaala. Ama iyagi waa waxay leeyihiin fanicma waxaa nimco leh asulcaamiliina, kuwa camal falay ajirkooda oo jannaha ayaa nimcale weeye. saas markay ahlu jannihii jannada u galaan ilaahay wuxuu uhi wataraa waad arkaysaa almalaa'ikata malaa'igta wuhi ilaahay khidaabku waa rasuulka calayhi salatu wasalaam iyo qof kastoo mu'mini iyada fi suruur weeye maxaa yeele malaa'igta arkideeda aakhira lagu arko nimcooyinka ilaahay oo waaweynay kamid taha weeye. maxaa yeele waxaa midoobaya ruuxaaniyadooda macalinsi ay la midoobayaan adduunyada. markaasi waxa weeye malag arkitaankiisu waa shay maaragtay mufzaxhoo laga argagaxa weeye. maxaa nooca insaaniga adduunyada waa daciifaa la yidhi, awoodna umalaha markaasi inuu malag u arko. waxaa haddana markaasi lagu saabadeeyey anwaacu shahawaat ruuxa nooca insaaniga weeye, iyo markaasi xijaabyo ayaa la saaray, ma awoodi karaayo markaasi malaa'igta muqarabiinta inuu arko ma awoodi karo. laakiin maalinta qiyaamo arrintaasoo dhan waa laga saaraya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, alla markaa wuxuu dhahay wataraa waad arkaysaa hawdha ilaahay almalaa'ikata malaa'igti xaafiina xaalayinu dha ilaahay subxaanahu watacaala kuwa ku hareereysan min xawli alcarshi carshiga hareerihiisa. wataraa waad arkaysaa almalaa'ikata malaa'igti ilaahay xaafiina xaalayin kuwa ku hareereysan oo ku koobaaban min xawli alcarshi carshiga hareerihiisa. carshiga ilaahay jaanib kasta ayuu markaasi ka tuban yihiin, muxiibiina weeye markaasi way safan yihiin jawaanibta oo carshiga weeye. yusabbixuuna xaal ay nasahayaan u dha ilaahay bixamdi rabbihim rabbigooda xamdigiisa ay oo ku dhahan. yusabbixuuna xaal ay nasahayaan bixamdi rabbihim rabbigooda xamdigiisa ay oo ku dhahan oo waxay leeyihiin subxaana allahi wabixamdihi saasay dhahayaan. marka hadday carshiga ku hareeysayn muuminiintu way arkaayaan, markaasay ku tanacumaayaan. waquliya waa la xugmiyey u dha ilaahay baynahum khalaa'iqda dhexdooda waa la xugmiyey bilxaqi xaq ayaa lagu xugmiyey. marka waxa weeye mu'miniintu jannada ay gelayaan kufaartuna naartay gelayaan. waquliya waa la xugmiyey u dha ilaahay baynahum dhexdooda bilxaqi ayaa lagu xugmiyey. waqiila waxaa la yidhi alxamdu lilaah mahad ilaahay baa iska leh alay rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigood ahay. markii labada ay jannada ay ku israaraan ayay saas leeyihiin, malaa'igtuna way dhahaysaa walaahi subxaana casharkeena marka intaasuu ku egyahay. walaahi subxaana watacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa suuratu ghaafir ayuu ka bilaabanayaa. suuratu ghaafir waxa weeye waa suurad makiya oo maka kusoo degtay. marka waxa weeye xawaamiintii oo waxay ugu horeysaa oo todobadaa heeday ayay maaragtay ugu horeysaa. marka suuradda tan aynu meeshaan ka gelayno waxaa looga warami doonaa usuululcaqiida mar haddii ay tahay suurad oo makiya. suuraddaanu marka waxa weeye waa suuraddii afartanaad oo qur-aanka. suuratu ghaafir makiyatu makaysu soo degtay. wa aayaatuha aayadaheeduna khamsun wa samaanuuna aayatan sideetan iyo shan aayadood weeye. waxaa kaloo lagu magacaabaa suuraddan suuratu lmu'min, maxaa yeele waxaa lagu sheegi doonaa dhexdeeda waqaala rajulu lmu'minu min aali fircawn. waxaa kaloo la yidhaha suuratu dawl ayaa la yidhaha, waa kelimo lagu sheegi doono oo waa lagu furanayaa awsaabta ilaahay subxaanahu watacaala kiisa ayaa lagu furanayaa. di dowli ayaa ilaahay dhihi doonaa suuraddan. marka hadda intaanan macnaheeda aan u gelin, waxaa soo arooray falaa'if ay iska leedahay axaadiis ayaa soo arooray. gaar ahaan waxa weeye ayada iyo markaasi suuradaha kaleentood oo xawaamiinta la yidhaha isku darkoodaba. xawaamiinta marka falaa'ifa kusoo aroortay way fara badan tahay. xadiis nabigeenu yiri yaa jira calayhi salaatu wasalaam, alxawaamiinu diibaaju lqur'aani, xawaamiintu qur-aanka diibaaskiisu xariiskiisu waaye. waxaa ka mid ah likulli shayin samara, shay kasta wuxuu leeyahay simaar. wa ina samarata alqur'aani dawaatu xaamiin, qur-aanka simaartiisuna waa suuradaha xaamiinta. huna rawlaatun xisaanun, beero oo wanwanaagsan wayuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam, mukhasabaatun oo la barwaaqeeyey mutajaawiraatigu isladiris ah. man axaba ruuxi jecel an yarfac inuu daaqo fii riyaadi ljannati jannada beeraheeda, falyaqra'i lxawaamiin xawaamiinta ha akhriyo. waxaa ka mid ah masalu xawaamiin yuu dhahay inagu xawaaniinta masalkoodu fil qur'aani qur'aanka dhexdiisa ugu masala ka masala xibraasi fisiyaab baraha dharka ku yaala oo kalentood weye maxaa dharka bartu way ka muuqataa ayaguna qur'aankay ka muuqdaan. waxaa kamid a likulli shayin lubaabun shay kasta wuxuu iska leeyahay dhuux walubaabu lqur'aani qur'aanka dhuuxiisuna alxawaamiin weye. waxaa kamid a xawaamiintu todoba weye abwaabu naari naarta abwaabteeda abbaaqdeeduna waa todoba weye jahanamo iyo qudamo iyo lado iyo saciiro iyo saqaro iyo haawiyo iyo jaxiimo weye. xaamiin kasta fakullu xaamiin taqifu yowma alqiyaamati calaa baabin min hadaa'il abwaab xaamiin kasta waxay joogsanaysaa albaabada naarta albaab kamid ah ayay mid walba joogsanaysaa todobada xaamiin todobada abbaaqda oo naarta ay joogsanayaan. fataquulu markaas waxay leedahay laa yadkhulu naara naarta geli maayo man kaana yuminu bii qof aniga rumay jiray oo wayaqra'unii akhri jiray naarta geli maayo. marka hadda xawaaniintu sidaasay maaragtay ay u khayr badan yihiin oy markaasi falaa'il gooniya asagoo qur-aanka ilaahay faliilo socoto wada ah ayay haddana khawaas gooniya ay iska leeyihiin. suuraddaa mar hadday suurad maski taanaysaan horuu soo sheegnay waxaa looga warrami doonaa suuradahan aynu kusoo mari jirnay waxaa loogaga warrami doonaa usuulu lcaqiid baa looga warrami doonaa aayado badanoo ilaahay qudradiisa waxdaanisa tusaalaynaayo annubuwa risaala bacsiga iyo qiyaamadii axwaalihiisa ayaa looga warrami doonaa. bismi illaahi raxmaan raxiim xaamiim allahu aclam bimuraadihi bih xadaas iyo miimkaas muraadka looga jeedo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku cilmi leh. waxay kamid tahay waxyaabaha mutashaabihaadka ah oo awaa'ilu suwar hadda ka horna meelo badan aan soo marnay oo cilmigooda ilaahay loo bandhiga subxaanahu watacaala ayay kamid tahay weeye. sidaas ayaana waxaa weye qowlka ugu raajaxsanoo culamaau salafu saalix ay qaateen ayuu ahay. dad yidhaahdeen waa jiraan asmaada ilaahayay kamid tahay, qaar waxay yidhahdeen maaragtay mafaatiixu khazaa'inayay kamid tahay, qaar waa ismullaahi alacdam kiba waaye dheheen, qaar waxay waa mafaatixu suwar suuradaha mafaatiixda furashadeedu waaye, oo xaraf kasta waxau ishaarayaa isin oo ilaahay asmaa'diisa kamida oo lagu bilaabanayo xarafkaas saasaa layidhi xada waxaa laga wadaahay dheheen waa raggii qalabka ahay isinka ilaahay xamiida lagu bilaabayo xaliim iyo xakiim wahaakadaa weeye mintuna waxa weeye maalik iyo majiid iyo manaam iyo saasay yidhaahdeen. maxaa yeele waxaa la weriyaa la yidhi min acraabiha nabiga ku su-aalay calayhi salatu wasalaam maa xaamiin fa inaa laa naxifa anagu garanayno fii lisaanina luqadayna markaasuu nabi waxa u dhahay badu asmaa'in asmaa bilowgooda weeye wa fawaatixu suwarin suuradeera furashadooda weeye inkastoo xadiiskaas aan la saxiix yeelin. bismi illaahi raxmaan raxiim xaamiim allahu aclamu bimuraadihi bih haddii xadiiskaas la saxiix yeeli lahay salafkaa qaada lahay tanziilu lkitaabi kitaabka degitaankiisa ud ilaahay muntado weeye min allaahi ilaahay xaggiisau ka aada tanziilkaas qur-aanka ilaahay xaggiisa inuu ka soo degay kitaabkan qur-aanka ayaa alla sugaya subxaanahu watacaala. markii waxa weeye kufaartu ay yidhaahdeen asaadiiru lawaliin weeye shicir weeye kuhaano weeye waxyaabahaas ay yidhaahdeen faraha badanna hoo qur-aanka ku dhacninayaan ayaa alla wuxuu yidhi tanziilu lkitaabi kitaabka degiddiisa ud ilaahay min allaahi ilaahay xaggiisa ayuu ka hadlay tanziilkaas. allihi alcasiizu oo qaalibka ahay mulkigiisa, allihi alcaliimu oo ku cilmiga lahay khalqigiisa, allihi alcasiizu oo qaalibka ahay fii mulkihi weeye, allihi alcaliimu oo ku cilmi lahay khalqigiisa, allahaas xaggiisa ayaa kitaabka qur-aanka ka soo degay. allihi kaafiri dambi dambiga dhaafaayay lafdu jahalahaaskoo la sifaynaysaa allihi kaafiri dambi dambiga dhaafaayay oo muminiinta u dhaafaayay, waqaabili tawbi tawbada aqbalaayay, waqaabili tawbi tawbada aqbalaayay oo dadka markaa taa'ibiinta oo muminiinta tawbadooda aqbalaayay, allihi shadiidi lciqaabi ciqaabkiisa uu dharaay, shadiidi lciqaabi ciqaabkiisa uu dharaay oo waxa weeye kufaarta uu ciqaabaayo, allihi di dawli nimcaynta u saaxiibka ahay, allihi di dawli ayil incaam weeye alwaasic weeye nimcayn oo waasica allihi u saaxiibka ahay weeye oo markaasi addoomankiisa u nimceynayay, ama sadiid dawli hodantinimada u saaxiibkan oo laiska yidhaahda laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alle xaq lagu caabudo koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye, ilayhi ilallaahi ilaahi xaggiisa u dhahay ilaahi subxaanahu watacaala ayaa almasiiru marjic ahaaday meesha loo noqonaayo khalaa'iqdoo dhan ay u noqonayaan adduunyadan markii laga tago marjicu lkhalaa'iq waxaa weeye ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala oo laisku xisaabayo. maa yujaadilu ma doodaayo dha ilaahay fii aayaati illahi ilaahay aayaadkiisa qur-aankaa ila aladiina kuwa mooyaane kafaruu kufriyay. aayaadka ilaahay wax ku doodaaya oo dood baadila kula doodaayo oo aan kufaarta ahayn ma jiraanu dha ilaahay. maa yujaadilu ayuu dha ilaahay ma doodaayaan fii aayaati illahi ilaahay aayaadkiisa qur-aankaa ila aladiina kuwa mooyaane kafaruu kufriyay dha ilaahay. falaa yakhdurka yuusan ku kadin mow dha ilaahay sayidka maxamedka hw taqalubuhum gadgadoonkoodo fi lbilaadi bilaadi ay ku gadgadoonayaan nimankan kufaarta ah. falaa yakhdurka dha ilaahay hadda rasuulkeena calayhi salatu wasalaam inuu ku kadsoomo waa mustaxiil, waa macsuum rasuulku calayhi salatu wasalaam muraadku annaga weeye. marka hadda salaadaanaa fa'daanaa waxay dhacaysaa gawow ayay dhacaysaa shardi muqadaratiisa oo masalan waxay ka dhigan tahay dii ilihi tegay idaa calimta annahum kufaar markaad ogaatay inay gaalo yihiin falaa taxzan ha ka murgin weeye walaa yakhudka imhaaluhum korashada ilaahay usugaayene yaysan maaragtay ku kadinin fainahum ma'khuduuna can qariibi muqtida waa la qaban doonaa. rasuulkaasasiyo looga dhigaya qofka soo mumina gaal waxa weeye nimco kasta iyo ha ku samatuca adduunyada laakiin muddada la qabanaayo wax dheer ma ahan, waa dhowr wax weeye tamatuca adduunyada uu ku tamatucayane mid uu wax ku dheefaayo maaha mar haddii cadaab uu ka dambeeyo. falaa yakhurka yuusan ku kadin mawdha ilaahay taqalubuhum gadgadoonkoodo fi lbilaadi bilaadi ay ku gadgadoonaan biladyaasha lilmacaasi nolol weeye ayagoo saalimiin oo nabad galay, ilaan hadda waad arkaysaa meel kasta adduunyada wax walbay qabsanayaan maalka iyo meel walba adduunka meel walbaa la maray hawada iyo maaragtay dhulka meel walbaa la maray faina caaqibatahum annaar weeye ciribtood uu naar weeye. marka qof ciribtiisa ay naar ay tahay wax qiimahu leeyahay ma jirto, wax la qiimay karana ma ahan, in gaalada qiimo loo yeelo oo wax laga dhigo ma ahan. qof muslim oo iimaan leh inuu gaal qiimeeyo ma ahan siyaasad, maxaa yeele gaal ma'aalkiisu naar weeye, qof naaru ka dambaysana wax qiimahu leeyahay ma jirto. dadka ducafaaul iimaankaahu waxa weeye hayska daayaano qiimada iyo waxyaabaha gaalada ay siinayaan iimaan iyo arrintaasu meel isla geli mayso. kadabad way beenisa ula ilaahay qablahum quraysh hortooda qowmu nuuxi nuux qoomkiisii abeeniyey. ilaahay subxaanahu watacaala aayaddan rasuulkiisa u tasbiix uga dhigaya maxaa yeele nabiga calayhi salatu wasalaam bilowgii waxyiga waxaa kasoo horjeeday niman la dhihi jiray kufaaru maka ow kufaaru quraysh weeye. marka alla wuxuu leeyahay qoladan ka hor waxaa beeniyey kufaarihii hore kufaaru lumam ilmaaliya weeye. kadabad way beenisa ula ilaahay tacniis walficlagan bimacna alqoom weeye qablahum kuwaan hortooda udha ilaahay sayidka maxamedka wuxuu isu horjeeda qowmu nuuxin udha ilaahay nuux qoomkiisii abeeniyey iyo walaxzaabu axzaabihii gaaladii isbahaysatay sida heercaa sida samuud iyo qayrkooda weeye iyo walaxzaabu yowdha ilaahay isbahaysatadii weligeeday gaaladu waxay ahaa jirtay isbahaysato ahaata isadii yowdha ilaahay oo min bacdihim kuwaas ka dambeeyey kufaarihii badnaay markaasi laga soo tago qowmu nuux ayaa markaasi loola jeedaa oo tirada badnaay. wahamad way hamisow dha ilaahay kullu ummatin ummad la arkay kulligeeda birasuulin rasuulkoodii ummad kasta oo kufaarane waxay hamiyeen rasuulkoodii liya'khuduuhu rasuulkaas inay qabtaan oy dilaan. maxaa yeele inay rasuulkaas qabtaan oy dilaan ayay qolo walba hamis, maxaa yeele waxaan iskeenaynin xaqa iyo baatilka ayaan wax israba aan ahayn sideedaba. xaqu waa qaraaryaha alxaqu murun weeye, xaqu waa qaraaryaha wuxuu haddana khilaafsan yahay hawaa-u nafsiga weeye. bani aadamkuna wuxuu jecel yahay waxyaabaha naftiisa isteeynayso inuu ku socdo ayuu jecel yahay. marka waxaa keenay inay rususha inay dilaan ay hamiyaan waxyaabaha markaasi baatilka oo hawaa-u nafsiga oo shahawaadkaho ay wataan iyo ambiyada ilaahay waxa lala soo diray ayaa iskhilaafsan, maxaa yeele diinta iyo waxa kufaartu wataan way iskhilaafsan yihiin. waamad way hamisow dha ilaahay kullu ummatin umad la arkay kulligeeda birasuulin rasuulkoodii udha ilaahay liya'khuduuhu inay qabtaan oy dilaan wajaadaluu way doodeen udha ilaahay bilbaadili baadilkay ku doodeen liyudxiluu inay ku buriyaan bihi baadilkaas alxaqa xaqay ku buriyaan. dalada ufiirsa weeye kufaaru umam ilmaaliya ilaahay nooga warramaya kufaaroo dhanna saas weeye, maxaa yeele waxay doonayaan baadilka inay fara mariyaan oy xaqa ay ku baabi'iyaan oy markaasi baadilka sax ay ka dhigaan. ilaahay wuxuu uri wajaadaluu way doodeen ol ilaahay filbaadili baatilkay ku doodeen liyudxiluu bihi inay ku guuliyaan ay ku baabi'iyaan alxaqa xaqa. sidaas markay arrintu noqotay ilahay wuxuu uri faakhadtuhum waan qabtay ul ilaahay, ciqaab ayaan ku qabtay ul ilaahay fakayfa sidee buu hadda kaan ahaada ul ilaahay ciqaabi ciqaabkaydi. ayagoo waafac inuu lagu caweeye meesha ku haboonaadoo ku dhacay ilaahay cadowgiisoo la qabta weeye fakayfa sidee buu kaan ahaado u dha ilaahay ciqaabi ciqaabkeedii see ahaado meesha ku haboonaad ayuu ku dhacay maxaa yeele kufaadii horo haddii ay rumay waayaan rasuulla soo diro waa la halaagi jiray laakiin kufaaru haadihi lumma ummadaan ummati maxamed kufaarteeda halaag halaag oo lagu jirid goynaayo la halaagi maayo wax badanaana kasoo warannay rasuulkeena calayhi salatu wasalaam raxmada lala soo diray ayay waxa weeye adduunka ku intifaacayaan cadaab jirisgeysa ku dhici maayo adduunka markaasi way ku tamatucayaan macsiyo dhamay ku samaynayaan dhibaato kastay ku geysanayaan laakiin aakhire ayaa lala sugayaa aakhire ayaa lala sugayaa weliba way ka cadaab badan yihiin kufaarihii horo way ka cadaab badan yihiin maxaa yeele kufaarahaas iyaga markay wax galaanba horaa laga halaagi jiray wakadalika sidaasoo kale u dhi ilaahay xaqad way waajibtay kalimatu rabbika rabbigaaga kelimadiisii u dhi ilaahay cala aladiina kuwa korkooda ay ku waajibtay kafaruu kufiyey annahum iyagu asxaabu naari naarta asxaabteeda inay yihiin ayaa waajibtay kelimada ayaa laga bedelayaa wakadalika sidaasoo kale u dhi ilaahay sida kufaarahaas loo halaagay xaqad way waajibtay u dhi ilaahay way sugnaatay kalimatu rabbika rabbigaaga kelimadiisi kelimada ilaahay maxay tahay waa sii ilaahay uri laamla-ana jahannama min aljinnati wannaasi ajmaciin laakiin gaalka wax kasta hadi loo soo ka dheereeyo wax kasta hatama soco jahannam un baa ka dambeeya waasu dhaha ilaahay xasbuhum jahannamu yaslawnaha saafigooda jahannamo ayaa qof jahannama ka dambeysa la cadaabaayo wax kastau adduunkan ku samayaayo waxba babaga soo qaadi maayoba waxba maba ahanba weye cala aladiina kuwa korkoodii ku waajibta u dha ilaahay kafaruu kufriyey annahum iyagu asxaabu naari naarta asxaabteeda inay yihiin ayaa waajibka u dha ilaahay aladiina kuwa yaxmiluuna xambaaraya u dha ilaahay alcarsha carshiga xambaaraya iyo waman duud xawlahu hareerihiisa yusabbixuuna alla way nasahayaan bixamdi rabbihim rabbigooda xamdigiisa ayagoo ku dheehan markii hadda kufaartii laga waramay ilaahay kuwiisa wanaagsan addoomankiisa wanaagsan oo saalixiinta ayaa ilaahay nooga waramaya gaar ahaan malaa'igta la yidhahdo xamalatul carshiga la yidhahdo ayaa ilaahay ka warramaya subxaanahu watacaala alladiina kuwa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala adduunyada hadda marka la jooga carshiga waxaa xambaarsan afar malag qiyaamadu markay dhacdana siyadaa ilaahay ka dhigaya oo wayaxmilu carsha rabbika fawqahum yowma idin samaaniya oo sigi doonaa alladiina kuwa ayuu dhahay isabarki ah alla way nasahayaan bixamdi rabbihim multabisiina xaalihim kuwa ku dheehan bixamdi rabbihim rabbigooda xamdigiisa oo waxay leeyihiin subxaana allahi wabixamdihi ayay dhahayaan xamdiga iyo tasbiixa malaa'igta weeye maxaa yeele waxaa la wariyey xadiis xamalatul carshigu maalinta qiyaamo waa sideed baa la yidhi qaarna waxay yidhaahdeen waxaa laga wadaa sideedda waa sideed boqol afar boqoloo ayaga kamida waxay leeyihiin subxaanaka allahuma bixamdika laka alxamdu calaa cilmika wa xilmika afarna waxay leeyihiin subxaanaka allahuma wabixamdika laka alxamdu calaa cafwika bacda qufratika marka hadda sideeddaasu waa sideed boqol iyo waa sideed maaragtay oo malag iyo waa sideed saf intaba waa la yidhaahdaa laakiin inay sideed malag yihiin markii qiyaamadu ay dhacdo ayaa loo badan yahay hadda adduunye markii la joogana afar ay yihiin wa yu'minuuna way rumaynaayaan u dha ilaahay subxaanahu watacaala bihi billaahi allay rumaynaya malaa'igtaas ilaahay rumaynaya subxaanahu watacaala wayastakfiruuna haddana way u dhaafid weydiinayaan liladiina kuwa ayuu dha ilaahay aamanuu rumeeyey wayastakfiruuna way u dhaafid weydiinayaan liladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo waxay leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow wasicta waad u waasac naqatay kula shayin shay la arkay kulligiisa raxmatan min raxmatin xagga naxariista iyo wa cilman min cilmin xagga cilmiga takfir ilaah u dhaafay leeyihiin liladiina kuwa taabuu noqday oo shirkiga ka noqday oo watabacuu raacay sabiilaka jidkaaga diinta islaamka waqihim ilaahu ka kori ay leeyihiin cadaab aljaxiimi jaxiimo cadaabkeeda ilaahu ka kori saasay leeyihiin bashaarada hadda ummati maxamed uu ugu sugan malaa'igta ayaa noo ducaynaysa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wayastakfiruuna way u dhaafid weydiinayaan liladiina kuwa aamanuu rumeeyey dadka mu'miniinta bishaaro waxaa ugu filan in malaa'igu ilaahay dimidhaaf u weydiinaysa xikmada waxaa la yidhi ka dambaysaa la yidhi dalabka ay u dalbaayaan maqfirada dadka mu'miniinta waxaa la yidhi waxay ka warrameen hadda koor malaa'igtu saan horuu soo marnay bani aadamay ka harreen dimaa wixii markaasi ka dhaca markay ka dhaceen ayaa ilaahay wuxuu amray inay dimidhaaf ilaahay weydiiyaan si loo kabo wixii markaasi xaggooda ka dhacay marka waxaa ku sugan baraarujin la isku baraarujinaayo dadku waxaa la yidhi qof ka hadlaa la yidhi oo wax ka sheega waxaa ku haboonaa la yidhi inuu dembi dhaaf ilaahay weydiiyo maxaayaele qof haddii masalan ba aad qofku dembi uu ka galo asii waxa weeye aysan suurtagal u ahayn inuu u sheego iga cafi yidhaahdo oo isleeyahay marka meeshaas fasahaadaa ka imaan karaayo daad wixii u sheegto waxaa la rabaa dembi dhaaf ilaahay inuu u weydiiyo sida soo aroortay dembidhaafka u weydiiyey ayaa qiyaamo markaasi ilaahay kaas ku maqaam gaarsiinaya wixiina markaasi haldhow xaggaa saas ugu cafinaya ilaaha ku cilmiga saasaasa la yidhi xilmadu waa sidaasaa la yidhi takfiru dhaafay leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayno wasicta waad u waasac naqatay kula shayin shay la arkay kulligiisa raxmatan min raxmatin xagga naxariista iyo wacilma min cilmin waa tamiis weeye ee wasic raxmatu ka weeye kula shayin wa cilmuka kula shay takfir ilaah u dhaaf liladiina kuwa taabuu noqday oo tawba keenay watabacuu raacay sabiilaka jidkaaga waqihim ilaahu ka koryay leeyihiin cadaab aljaxiimi jaxiimo cadaabkeed ilaw ka kori rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ayay leeyihiin wa adkilhum geli mu'miniinta jannaati cadnin nagaadiga jannadeeda geli rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow wa adkilhum geli jannaati cadnin nagaadiga jannadeeda allatii jannadaasoo wacadtahum aada u yabooday waman diilna aada u yabooday wamana geliyaan dhiilahay salaxa suubanaada oo min aabaa'ihim aabayowgooda kamida iyo wa aswaajihim haweenkooda iyo waduriyaatihim caruurtooda innaka adugu anta adugu allow alcasiisu allihii qaalib haa tahay alxakiimu allihii kal suuban ayaa tahay hadda marka ayaga keliya kusini maayaane waxay leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow wa adkilhum geli jannaati cadnin nigaadiga jannadeeda jannataasa jannaati cadnin waa la yidhaha allatii jannadaasoo wacadtahum aada u yabooday wamin duulna geli salaxa suubanaada waxa weeye waxay ku cadfan tahay wa adkilhum taas weeye ay ku cadfan tahay taasay ku cadfan tahay weeye amase wacadtahum labadaasba wamanna geli ay leeyihiin salaxa suubanaada oo min aabaa'ihim aabayowgooda kamida hadda dadka saalixiinta ahoo mu'miniinta ayay ku darayaan oo ay ku cadfaayaan ee hadda haddii qofkan mu'min uu yahay laakiin waalidkiisa uu kaafir yahay soo geli maayo oo min aabaa'ihim aabayowgooda kamida wa aswaajihim haweenkooda kamida haweenkoodana wixii mu'minaada ayaa loola jeedaa zawjaadkoodi weeye maxaa yeele waxaa la weriyey mu'minka hadbow jannada galaa layidhi wuxuu leeyahay ayna abii ayna ummii ayna waladii ayna zawjatiya uu leeyahay aawa aabahay awda hooyaday aawa ilmahaygi aaweyn zawjadaydi awday markaasaa waxaa loo leeyahay innahum lam yafcaluu camalaka camalkaaga ma samaynin maaisaa udhahaysa markaasu wuxuu leeyahay inii kuntu acmalu lii walahum anigu camalka waxaan u samaynayay naftayda iyo ayagaba markaasaa malaa'igta xag ilaahay waxaa looga leeyahay adkiluuhum geliya faida ijtamaca biahlii markuu ahlkiisa la kulmo jannada kula kulmo kuna cansiga uu jannada ku macaansanayo laakiin intii ilmihii iyo markaasi zawjaadkii iyo ka maqan yihiin iyo ilmihii waxyaabihii dadku wanaa cilmahoodi iyo aabaadoodii ka maqan yihiin markaasi murugay ku jiraan markaasaa ilaahay haleeshiinaya inay ishaleelayaanne haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ugu tegi doonaa suuratu waduur marka sidaas ayay maaragtay leeyihiin innaka adugu anta adugu allow alcasiisu allihii qaalib ayaa tahay alxakiimu allihii kal suubanaadka xusanaynaayo waqihim ilaahu ka koriyay leeyihiin asayi-aati xumaanyaasha sayi-aadka cadaabkiisaa laga wadaa waqihim isayi-aati xumaanyaalka ilaahu ka kori waman taqi sayi-aati xumaanyaalka ruuxaad ka korisid yooma idin maalintaas oo yowmulqiyaama faqad xaqiiqahe raximta waad u naxariisatay waman taqi sayi-aati xumaanyaalka ruuxaad ka korisid yooma idin maalintaas faqad xaqiiqahe raximta ilaah waad u naxariisatay wadalika kaasine huwa alfawzu liibaan weeye alcadiim oo weyn ilaahay wadalika kaasine huwa alfawzu liibaan weeye alcadiim oo weyn marka hadda marka malaa'igtii iyo mu'miniintii ducaday u ducaynayeen ilaahay nooga soo warramo halkan waxaynu ka gelaynaa sida ilaahay qur-aankiisa axaadiista ku daraasatay kufaarta weeye axwaalulkufaar weeye markii ilaahay uu noo soo sheegay inay naar gelayaan oy asxaabu naar ay yihiin ayaa halkan haddana ilaahay nooga warramaya alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina aladiina kuwa kafaruu kufiyey yunaadowna way naadinayaan yunaadowna u dhahay ilaahay way naadinayaan ama yunaadowna waa loo naadinayaa saasaa fiican min qabalil malaa'ikati weeye ayagoo naftooda markaas u cadhaysan markay naarta gelayaan ina aladiina kuwa kafaruu kufiyey yunaadowna waa loo naadinaa hawdha ilaahay waxaa loogu naadinayaa markii la arko malaa'igaa u naadinaysee ayagoo ayagii isu cadhaysan maxaa yeele macaasidii iyo waxyaabihii isku horjoogi jireen isku adeeci jireen ayaa xumaanteedii banaanka imaanaysaa oo cadaabka ilaahay baa horyaalla. yunaadowna waa loo naadinaa hawdha ilaahay. maxaa la leeyahay? lamaqtullaahi ilaahay caradiisa ayaa akbaru ka weyn min maqtikum caradiina anfusakum naftiinaad u cadaysantihiin. id waa situlu cawna laydin yeeraayo adduunyada ilaal iimaani iimaanka laydinku yeeraayo oo fatakuna aad kufriiseen. lamaqtullaahi ilaahay caradiisa iyaakum wey idinka idin cadaysan yahay ayaa akbaru ka weyn min maqtikum caradiina anfusakum naftiina aad ka cadaysneedeen. id waa situlu cawna laydin yeeraayo adduunyada ilaal iimaani iimaanka oo fatakuna aad kufriiseen. adduunyada ilaa markii iimaanka loogu yeero iimaankaas way ka carwo jireen. caradii noocaas eeday ka ilaahay idiin cadaysan yahay ka weynaa leeyi. qaaluu waxay yidhaahdeenow ilaahay kufaarti rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow amatkanaa waadna dishay isnatayni laba jeeraadna dishay waahyaytana allow waadna noolaysay isnatayni laba jeeraadna noolaysay factarafnaa waanu qiranay bidunuubinaa dunuubtayni faalha ilaa khuruujin bixid oo naarta laga baxo adduunyana loo noqdo si lagu adeeco min sabiilin mid ma u leenahay. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala qaaluu waxay yidhahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow amatkanaa waadna dishay isnatayni laba jeer waahyaytanaa waadna noolaysay isnatayni laba jeer. maxaa yeela marka hadda dilidda mar waxay ahaa nutkay ahaayeen candhuufay ahaayeen oo maniyay ahaayeen amwaada weeye markaasaa la nooleeyey. haddana markii adduunyada lagu noolay adduunyada waa lagu dilay. markii lagu dilo waa lan soo noola bacantiyaa la keenay labada meysa iyo labada nolol taas weeye. factarafnaa waanu qiranay leeyihiin bidunuubinaa dunuubtayni kufriga aanu ku kufrina bacta waanu qiranay ee fahalha ilaa khuruujin bixid oo naarta laga baxo wa rujuuc ila dunya weeye linadiica rabbana rabbayna adeecno min sabiilin jidma uleena ma heli karna zawdu marka laa weeye. daalikum fiimaas ayaa loo leeyahay oo cadaabka hoos ku sugan tihiin saaray musada weeye lianna hudaasaa marka khabarkii noqonaysa damiirkuna lamiiru sa'na weeye. daalikum fiimaas oo cadaabkaahi biannahu bisababi annahu sababkeeday ku ahaatay biannahu bisababi annahu sha'niga sababkeeday ku ahaatay ula ilaahay ilaa waqtigii duciyo allaahu alle loo yeero waxdow keligiisa kafartum aada kufriseen. tawxiidka ilaahay markii lagu dhawaaqo duciyo allaahu alle loo yeero waxdow keligiisa kafartum aada kufriseen sidaas ayaa arrintaanu ku ahaatay cadaabka aada ku sugan tihiin taasaa u sabab weeye. wain yushrak haddii loo shariig yeelo bihi billaahi alle oo ilaahay shariig loo sameeyene tuumino aada rumayseen oo israag ah aada rumayseen arrinta laydiin cadaabaayo saas u yaalayy. falxukmu xukunki oo cadaabkiinaan xukunka uu leeyahay falxukmu xukunki lillaahi alla ayuu u sugnaaday allahi alcaliyi oo koreeyey allahi alkabiir oo weynay. falxukmu xukunki oo dha ilaahay lillaahi alla ayuu u sugnaaday allahi alcaliyi oo sareeyey calaa khalqihi alkabiiri oo weynay saasaa ilahi leeyay subxaana watacaala. marka hadda waxaa loogu dhahayaa la yidhi calaa lisaani lmalaa'ikati weeye malaa'igta lisaankeeda ayaa loogu leeyahay. marka waxaa lagu badinayaa tabkiid ayaa lagu badinaya iyo taqriic ayaa lagu badinayaa aada iyo aadaa markaasaa loo daraabayaa. sababihii markaasi cadaabkan ay ku mutaysteenna waa loo sheegayaa. haddana waxaa la leeyahay xukunka ilaahay baa iskale subxaana watacaala allahu alcaliyi oo sareeyey allahi alkabiir oo weynay allahaasaa iskale. maanta xukunka ilaahay gacanta uu jiraa maanta waxaad caabudi jirteen waxba ma tarayaan maanta waxna idiin qaban maayaan. marka casharkeena intaasuu ku og yahay والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.